tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fiorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fiorda Junior. Wyjątkowa promocja. W sklepach Hebe, kupując dwa produkty wybranych marek makijażowych, trzeci kupisz za jeden grosz. Więcej na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 lutego, jest 15. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis Trójki. Na lotnisku Chopina tłumy witają naszych piłkarzy ręcznych, brązowych medalistów Mistrzostw Świata. Co pokazali wczoraj, to było coś niesamowitego. Rosyjski MSZ oburzony kolejną wypowiedzią ministra Schetyny. Warszawski szpital zakaźny gotowy na ebolę. Właśnie otwarto specjalne izolatki. Nasi brązowi medaliści z Kataru już w Polsce. Wczoraj nasi piłkarze ręczni wygrali mecz o trzecie miejsce z Hiszpanią, a kilka minut temu pojawili się w hali przylotów warszawskiego lotniska. Na szczypiornistów czekają tłumy kibiców, wśród nich jest też nasz reporter Michał Gąsiorowski. Jak nasi mistrzowie są witani? No muszę przyznać, że jadąc tutaj na lotnisko, nie spodziewałem się, że aż tylu kibiców przyjedzie powitać naszą reprezentację piłkarzy ręcznych. Naprawdę jest to co najmniej 2000 kibiców, którzy przyjechali specjalnie po to, żeby pomachać i pozdrowić naszych piłkarzy. Niestety nie wszyscy tutaj przylecieli. Podzielili się na trzy grupy. Część naszych piłkarzy ręcznych wróciła do Poznania. Część poleciała lotem do Katowic. Tutaj w Warszawie pojawiło się tylko 6 brązowych medalistów Mistrzostw Świata, ale kibice i tak są zachwyceni. Bardzo zawsze to przeżywam, bo to są ci chłopcy, którzy tak popularnie są z charakterem. Rzeczywiście, to co pokazali wczoraj, to było coś niesamowitego. Czułem taki mój obowiązek, żeby przyjść po prostu i podziękować im. Ze Śląska przyjechałem specjalnie po to, żeby podziękować chłopakom. To po prostu było coś pięknego. Każdy mecz oglądałem i takie emocje. Przyjechałem po to, aby bardzo podziękować chłopakom, bo naprawdę spełnili marzenia kibiców, Polaków. No chcieliśmy przywitać naszych polskich szczypiornistów. I podziękować za te emocje. Dziękujemy! Takich kibiców tutaj było bardzo dużo. Niedawno, dosłownie kilka minut temu, pojawili się w hali przylotu. Było gromkie 100 lat. Dziękujemy, dziękujemy. A za chwilkę rozpocznie się konferencja prasowa z udziałem brązowych medalistów Mistrzostw Świata. Dobra wiadomość jest taka, że kibice będą mogli podziwiać naszych piłkarzy ręcznych w akcji w tym roku w Polsce, bo dzięki temu, że zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Świata, będziemy mogli zorganizować turniej eliminacyjny do Igrzysk Olimpijskich. I to tyle na razie z warszawskiego lotniska. Michał Gąsiorowski. Dodajmy, że polscy piłkarze ręczni po raz czwarty w historii wywalczyli medal Mistrzostw Świata. W Moskwie znów posypały się gromy na szefa polskiej dyplomacji. Rosyjskie MSZ jest oburzone jego wypowiedzią dotyczącą uroczystych obchodów zakończenia II wojny światowej. Minister Schetyna w jednym z wywiadów miał stwierdzić, że powinny się one odbywać w Berlinie lub Londynie, a nie w Moskwie. Tę wypowiedź skrytykował wiceszef rosyjskiej dyplomacji Grigorij Karasin. Według Karasina polski minister naraża na wstyd nie tylko siebie, ale cały swój resort. Rosyjski minister zarzucił szefowi polskiej dyplomacji podejmowanie nieumiejętnych prób zniekształcenia historii. Dodał przy tym, że wręcz obraźliwe są wypowiedzi umniejszające rolę Związku Radzieckiego jako zwycięzcy. Grzegorz Schetyna od prawie 2 tygodni jest jednym z najczęściej cytowanych w Rosji zagranicznych polityków. Wypowiedź polskiego ministra dotycząca wyzwolenia obozu Auschwitz przez żołnierzy ukraińskich stała się tematem numer 1 niemal wszystkich programów publicystycznych w Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Śluzy, specjalne kabiny i najnowocześniejsze kombinezony. W warszawskim szpitalu zakaźnym otwarto dziś nowe izolatki dla pacjentów zarażonych najgroźniejszymi wirusami, w tym m.in. wirusem Ebola. Gwarancją niewydostania się wirusa na zewnątrz mają być specjalne filtry, które oczyszczą powietrze i zutylizują wszystkie odpady z sali chorego. Wszędzie mamy strefy pozaznaczone. Ja jestem w strefie żółtej, tu mam pomagającego rozbieracza. Mogę wejść na izolację, nie mam kombinezonu. To jest cały system. Agnieszka Kujawska-Misiąg, dyrektor szpitala zakaźnego w Warszawie. Który ma gwarantować niewypuszczenie wirusa niebezpiecznego na zewnątrz. To jest zabezpieczenie ścieków, zabezpieczenie powietrza. 40 minut pracy, a potem nie da rady. Poci się człowiek bardzo. To jest nieprzepuszczające powietrze. Są skafandry. Andrzej Horban, dyrektor do spraw medycznych Szpitala Zakaźnego w Warszawie. I cały ten system polega też na tym, że w pokoju jest podciśnienie, a w skafandrze jest nadciśnienie. Ten człowiek nie styka się bezpośrednio ze skórą, z wydzielinami, z wydalinami człowieka. Jest to bezpieczne dla personelu. Ta nowoczesna izolatka może naraz przyjąć 4 pacjentów zarażonych ebolą czy innym równie groźnym wirusem. Do tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Setki ludzi żegnały w Siemianowicach Śląskich Jana Kyksa z Krzeka. Artysta zmarł w czwartek w Katowicach, gdzie trafił z udarem mózgu. Miał 61 lat. Pomimo tego, że z Janem się już tutaj, na tym świecie nie spotkamy, to co dobre przetrwa. Jego twórczość, dobroć. Będziemy się mogli tym cieszyć. No dobrym. Miałam tej muzyki. Będzie... Brakowało tej całej takiej atmosfery, co tutaj zawsze zrobił. Jan Skrzek od lat mieszkał w Katowicach, w swojej twórczości utożsamiał się ze Śląskiem, a w utworach poruszał problemy mieszkańców regionu. Był członkiem Śląskiej Grupy Bluesowej. I na koniec jeszcze Polacy a teatr. Większość z nas, 84%, nie była w zeszłym roku ani razu w teatrze, wynika z najnowszego sondażu TNS Polska. Co szósty pytany przynajmniej raz obejrzał sztukę teatralną, przy czym częściej niż 3 razy w roku teatr odwiedziło tylko 2% respondentów. Badanie przeprowadzono w związku z przypadającą w tym roku 250. rocznicą powstania Teatru Narodowego i ogłoszeniem tego roku Rokiem Polskiego Teatru Publicznego. To był serwis Trójki. W nocy chmury, ale też przejaśnienia, miejscami słabe opady śniegu, przeważnie od minus 6 do minus 2 stopni, tylko na wybrzeżu od minus 2 stopni do zera. Jutro znów na zmianę chmury i słońce, miejscami poprószy śnieg, a na Dolnym Śląsku synoptycy zapowiadają opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podlasiu do 3 na pozostałym obszarze, z wyjątkiem Kotlin Górskich, bo tam minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. MediaMarkt.pl. Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:15. W donacji Trójki. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Witamy Państwa w nowym tygodniu i zapraszamy do 16:00. Curl of the world. just like you say. Cold, cold world. Life lasts. Only one thing left to roll. Last year to learn you heard them both that breeze in a telephone red. We will never be the change to the weather and the sea, and you knew that. You heard them both that breathed in a telephone rack. Oh, I loved you with the good and the careless in me, but it all goes back. Climb out enough to say, curl of the world, we're alone, just like last year to learn. You were the boat that breached in a telephone red. We will never be the change to the weather and the sea, and you knew that. You were the boat that breached in a telephone rack. Oh, I loved you with the good and the careless of me, but it all goes back. Forget where we were. Ben Howard ze swojej drugiej płyty. Gdzieś mi się zagubił, ten utwór jest przepiękny. Konrad. Od tego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Jestem do Państwa dyspozycji. Zapraszam bardzo serdecznie. Museum of Love. Obiecałem, że do tego wrócę. Ależ to jest utwór.

Jak to będzie tak szło, to co się będzie działo z wynikami na mecie tego maratonu. Przy okazji wielkiej imprezy sportowej również konkretna dawka muzyki, wcale nie masowej, wbrew pozorom, młodej, nieuczesanej, o, tak chciałem powiedzieć, pod włos, ambitnej, konkretnej, która będzie towarzyszyła biegaczom na trasie Orlen Warsaw Marathon. Informacje o tej imprezie będziemy do momentu jej startu, czyli do 26 kwietnia, podawać i w poniedziałkowych tonacjach, i oczywiście w piątkowej ofensywie. A to jest pierwszy zespół, który zaprosiłem na pokład w tym roku. I bardzo mi miło. Mam nadzieję, że dobrze przeczytam. Marcin Gongola, Doc Tuck, Tomek Głuc i Michał Dymny. Zespół nazywa się Neil Cassady and the Fabulous Ensemble i pochodzi z Krakowa. No kapitalnie to się wszystko zapowiada, bo inni, którzy się już zgłosili, też mają sporo muzycznie do powiedzenia. Wolf is Just Drunk i Road of Thousand Stones. To przed chwilą, jeszcze raz powtórzę nazwę, bo jest długa. Neil Cassady and the Fabulous Ensemble. 26 kwietnia na trasie Orlen Warsaw Marathon ten zespół, a o dwóch kolejnych wykonawcach poinformuję w piątkowej ofensywie. I tylko przypomnę, bo cały czas się można zgłaszać przez formularz na stronie www.orlenmarathon.pl. Tam przyjmowane są zapisy. Wystarczy przesłać kilka linków o sobie z informacjami o zespole, o wykonawcy, jeśli to solista albo solistka. No i jakieś linki, które dokumentują waszą twórczość. Na wszystko będziemy czekać i ja, tak jak i w ubiegłym roku, mam być tą jedyną i ostatnią instancją, która wybiera wykonawców na trasę tegorocznego maratonu. W ubiegłym roku mieliśmy 20 składów podmiotów artystycznych. W tym roku znacznie więcej. 33 rozstawione na 42 kilometrach, które będą towarzyszyły swoją muzyką i swoją twórczością. Nie musi być ona najłatwiejsza biegaczom. Pięknie się to zapowiada. Przy okazji wielkiej imprezy sportowej również uczta, święto artystyczne. Witamy pierwszy zespół i czekamy na kolejne zgłoszenia. No to już tak trochę w tym roku poza Orlen Warsaw Marathon, ale oni w ubiegłym roku brali udział w tej imprezie. Później, jak się okazało, szczęśliwie ukazała się ich płyta, z której możemy dowoli teraz korzystać. Karate Freestylers to zespół, płyta Northern Youth. We'll be right back. No Wounds, zespół Karate Freestylers ze swojego debiutu Northern Youth. Słychać szeleszczące karteczki. Może pani troszkę poszeleścić jeszcze troszeczkę? Tak, to mnóstwo różnych notatek. Pani Zosia, pojawiam się i znikam, i znikam. Tak, dzień dobry. Ja tylko na chwilę w poniedziałek. Zofia Sylwina. Ale dlaczego tylko na chwilę? Bardzo proszę. No, nie mogę dużo zabierać tutaj audycji panu Piotrowi. Pięknie gra, wiesz, i pięknie opowiada. Wiesz o tym, Zosia, że ja tak. Uwielbiam was naśladować, prawda? To znaczy tak, tak. Podpatrywać sobie... Tak, co, proszę państwa, rozśmiesza nas co czwartek na kolegium w sposób nieprzyzwoity po prostu. Ale na ciebie mam jeden schemat, o którym mogę powiedzieć na antenie, bo to mi po prostu gdzieś tam zapadło w uszach. Tak. Zawsze jak się spotykamy, tak. Ja mówię tak... Zosiu, no to co słychać? Co będzie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? To początek odpowiedzi jest po prostu wręcz już wyuczony, jak na próbie generalnej. No, w najbliższym tygodniu to będzie. Dobrze, że mi to mówisz. Postaram się ubrać to w inne słowa. A więc tak, Zosiu, co w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Ach, Boże, Boże. Jaki to jest, proszę państwa, złośliwy typ. Niemożliwy po prostu, bo robi to wszystko tak uroczo, że nawet nie można się gniewać na Stermacha. No i ja tylko zdradzę państwu tajemnicę, że najbardziej ze wszystkich na kolegium śmieje się Marek Niedźwiecki. Po prostu właśnie nieprzyzwoicie. Umiera ze śmiechu. No ale to jest bardzo, strona bardzo sympatyczna. A na twarzy czerwony jak cegła, prawda? Rozgrzany jak piec. Proszę cię, uspokój się, bo naprawdę... Wszyscy z państwa, którzy usiedli albo są na balkonie w studiu, proszę zabrać puszki z napojami z poręczy, bo to może grozić wypadkiem. A nie mówiłam? No, dokładnie takie rzeczy przeżyłam, a teraz już na balkon nie wolno zasiadać, puszczać nikogo, ani puszek, ani gości. I zawsze jest ta zapowiedź przed koncertem. Proszę państwa, witam bardzo serdecznie, jeszcze nieoficjalnie. Niedawno ci nie było na koncercie, opowiadam różne inne rzeczy. Dzisiaj mamy fantastyczny koncert, jak ich powitacie, i jest Feria Braw. I to jest właśnie to, no to jest ale, tak. No. Ale proszę państwa, najśmieszniejsze to jest tutaj? To, że on mi dokucza, po czym prowadzi koncert, redaktor Stelmach wychodzi i dokładnie, może to jest moja szkoła, mówi, proszę państwa, i co teraz? Ogromne brawo! Jest energia? Tak, jest energia. Co no będzie? Dobrze, no pożartowaliśmy sobie. Chciałabym powiedzieć słóweczko o tym, co było, bardzo krótko, ponieważ umawiam się z zespołami z ogromnym wyprzedzeniem. I jeżeli się umawiam na przykład z zespołem Jam na jubileusz ich, no to jestem absolutnie spokojna, że będzie fantastyczny koncert. Będzie czat. Bo po prostu oni grają cały czas, grają na największych salach w tym kraju i publiczność jest ogromna. Przychodzą naprawdę tysiące ludzi. No i jestem spokojna, że koncert tutaj też będzie wspaniały. Ale jeżeli umawiam się z zespołem Collage, który miał długą przerwę, to jestem bardzo przejęta tym. Jak, co to będzie? Czy ja podjęłam dobrą decyzję? Jak to wypadnie? I to jest dopiero satysfakcja i wielka moja radość, naprawdę. Jeżeli ja widzę taki wybuch szczęścia naszych słuchaczy, ale nie tylko, nawet naszych dziennikarzy, bo jeżeli otwieram radio i słyszę, jak Piotr Stelmach rozmawia ze swoim Collage i tak się śmieją, jak my przed chwilą, po prostu właściwie nie wiemy, o czym rozmawiają, bo konają ze śmiechu cały czas, wspominając dawne, cudowne czasy. No i oczywiście jest to miłe i następnego dnia jest koncert. I ten koncert brzmi rewelacyjnie, jakby chłopcy po prostu grali całe te 20 lat, co tydzień bez przerwy. Z kuchni radiowej dodam, że Zosia Sylwin w tym momencie siedzi w swoim pokoju i tak sobie wróży. Skuś baba na dziada, skuś baba na dziada. Wiesz, nie żartowałem. Transmisji, tak, bo co innego jest zupełnie inna, oczywiście odbiór jest na sali, inny odbiór jest, zupełnie inny odbiór jest w pokoju, kiedy otwieram, po prostu tak jak miliony naszych słuchaczy otwierają radio i słuchają transmisji. Jak to idzie? Czy to się ta energia, o której mówi redaktor Sera, przebija się? No i się udało. No i co? I będzie dużo różnych fantastycznych rzeczy. Możesz już za tydzień... No i co? No i będzie... Jak on mi dokucza. No co będzie za tydzień? Każdy ma jakiś swój styl. Ja mam oczywiście. Ale może powiedzmy tylko o jednym. Tak. Że jest nasze w tę sobotę, w twojej zresztą audycji, nasze muzyczne święto. Mhm. Złote. Dokładnie opowie to prowadząca ten koncert redaktor Anna Gacek. Chciałam powiedzieć Stelma. To wszystko przez ciebie. Zofia. Dobrze, już znikam. Redaktor Kordaszewski odbiera teraz telefon i będą zapisy. Proszę państwa, wystąpią, może szybciutko wymienię, bo będą 4 złote płyty i każdą ozdobi występ, odbiór płyty odbierze Andrzej. Umożliwi nam, że tak powiem, miły odbiór tej uroczystości. Oprawi nam tę całą uroczystość. Andrzej Smolik, Stasio Sojka, Artur Andrus, Rafał Kulczycki i Piotr Bukartyk. Dziękuję bardzo, dobranoc. A koncert poprowadzi Anna Stelmach. Proszę państwa, 22,7 trójek. To wszystko Piotr, przez ciebie. Piotr Kordaszewski czeka. Dzikich serc spotkania. Urodzony 10 maja 1957 roku, zmarł 2 lutego 1979, 22 lata. To o nim i o Nancy Spungen była ta piosenka Roberta Gawlińskiego, przepiękna. John Simon Ritchie, a w świecie artystycznym bardziej znany jako Sid Vicious. Dzisiaj 36. rocznica jego śmierci. Jeśli Sidney Nancy Roberta, to musi być też przy okazji tej daty i tego nazwiska zespół The Sex Pistols. At the death, I saw it through. Ciekawe, co na to Frank My Way. Sid Vicious, The Sex Pistols. Jeszcze raz. Look at that. Here she comes. She's a fine looking man. She's someone else. Look at that. Cross the street. There's a car built just for me. To own a car would be a luxury. But right now I can't afford the gas. A brand new convertible is out of my class. But that can't stop me from my thinking to myself. Cause fine looking man, it's someone else. Hey, look at that, just wait and see. Worked hard and saved my dough. I bought my car and then I rolled up a show. Give me that girl and we go riding around. We look real sharp with a white top down. I keep her on a dreaming and I'm thinking to myself. When it all comes true, man, wow, that's someone else. Hey, look at here, what's all this? Never thought I'd do this before. But here I am, I'm knocking on her door. My car's out front, but it's all mine. It's a 41 job, not a 59. I got that girl and I'm thinking to myself. She's sure fine looking, man. Well, she's something else. Jedna z tych najbardziej niepokornych i przy okazji wciąż tajemniczych postaci rock'n'rolla, która przeżyła swoje życie w 22 lata. Sid Vicious, 36 lat od jego śmierci, mija dziś. Something Else, to przed chwilą. Ważny dzień, bo muzycznie ważny dzień, bo ukazuje się płyta dla Tomka. Taki chyba miała roboczy tytuł, a ostatecznie została zatytułowana Tomasz Beksiński. In memoriam. I was flicking through the channels on the TV on a Sunday in Milwaukee in the rain. Trying to piece together conversations, trying to find out where to lay the blame. But when it comes right down to it, there's no use trying to pretend. For when it gets right down to it, there's no one here that's left to blame. Blame it on me. You can blame it on me. We're just sugar mice in the rain. I heard Sinatra calling me down through the floorboards, where you pay a quarter for a partnership in rhyme. To the jukebox crying in the corner, while the waitress is counting out the time. For when it gets right down to it, there's no use trying to pretend. For when it gets right down to it, there's no one really left to blame. Blame it on me. Oh, you can blame it on me. We're just sugar mice in the rain.